yaralar tazelendi. Her güzelden bir gülüş yaralar tazelendi. Gülüm günler zarından vazgeçmerem yarından. Gökerçinler gök girip hepsi de oyar derdinden. Gülüm güller zarından vazgeçmerem yarından. Gökerçinler gök girip hepsi de oyar derdinden. Apardılar gülümü, eylediler zulümü. Ne koydular şadulum, ne kestiler dilimi. Ne koydular şadulum, ne kestiler dilimi. Gülüm günler zarından, vazgeçmerem yarından. Gökerçinler gök girip hepsi de oyar derdinden. Gülüm güller zarından vazgeçmerem yarından. Gökerçinler gök girip hepsi de oyar derdinden.